What's the matter with you, mama? To program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 8 listopada. Małgorzata Maliborska-Przarzmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister Brudziński ma dziś rozmawiać z przedstawicielami służb mundurowych. Zamiast organizowanego przez narodowców Marszu Niepodległości, biało-czerwony marsz organizowany przez prezydenta i premiera. 12 listopada w tym roku będzie wolno od pracy. Początek o 11:00. Szef MSWiA Joachim Brudziński zaprosił na rozmowy przedstawicieli Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podległych resortowi. Od lipca trwa protest policjantów, do których dołączyli funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. Później NSZZ policjantów informował o gotowości do ustępstw m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Kilka dni temu policjanci zaczęli brać zwolnienia L4. W pracy brakuje kilkunastu procent funkcjonariuszy. W piątek minister Brudziński ma przedstawić w Sejmie informację dotyczącą sytuacji w służbach mundurowych. 11 listopada zostanie zorganizowany biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Decyzja na ten temat została podjęta podczas wczorajszego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Marsz będzie objęty patronatem honorowym przez prezydenta Andrzeja Dudę, a organizacją zajmie się rząd. Uczestnicy przejdą trasą, którą miał przejść początkowo zapowiadany przez narodowców Marsz Niepodległości. Tego marszu ze względów bezpieczeństwa zakazała prezydent stolicy. Jego organizatorzy zapowiedzieli odwołanie się od decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz do sądu. Prezydent postawił kropkę nad i w błyskawicznym tempie podpisał uchwaloną wczoraj przez Sejm ustawę i 12 listopada będzie w tym roku dniem wolnym od pracy. Posłowie przyjęli wszystkie poprawki Senatu. Najważniejsza z nich przewiduje, że w najbliższy poniedziałek będą obowiązywały przepisy o ograniczeniu handlu takie jak w święta i niektóre niedziele. Pracować będą natomiast publiczne szpitale, ambulatoria i apteki. Francuscy biskupi oskarżani o bezczynność wobec skandali związanych z pedofilią ogłosili utworzenie niezależnej komisji, która ma rzucić światło na wykorzystywanie seksualne nieletnich w kościele od 1950 roku. Informując o tej decyzji podczas zgromadzenia plenarnego w Lourdes, konferencja episkopatu Francji podała, że może zaproponować ofiarom finansowe zadośćuczynienie. Na prośbę Donalda Trumpa do dymisji podał się prokurator generalny Jeff Sessions. W przeszłości prezydent USA wielokrotnie krytykował go za to, że oddał nadzór nad rosyjskim śledztwem swemu zastępcy Rodowi Rosensteinowi. Marek Wałkuski. W Waszyngtonie od dawna spekulowano, że po wyborach parlamentarnych prezydent Trump zdymisjonuje Jeffa Sessionsa. Tak się rzeczywiście stało. Dziś rano do prokuratora generalnego zatelefonował szef personelu Białego Domu generał John Kelly i przekazał mu prośbę prezydenta o rezygnację ze stanowiska. Kilka godzin później Sessions podał się do dymisji. Po objęciu stanowiska Jeff Sessions formalnie wycofał się z nadzoru nad rosyjskim śledztwem prowadzonym przez prokuratora Roberta Mallera. Uzasadnił to potencjalnym konfliktem interesów, ponieważ w okresie objętym dochodzeniem pracował w sztabie wyborczym Donalda Trumpa. Prezydent USA publicznie krytykował Sessionsa za tę decyzję. Politycy Partii Demokratycznej wyrażają obawy, że dymisja prokuratora generalnego może być próbą przejęcia przez Donalda Trumpa kontroli nad rosyjskim śledztwem. Według nieoficjalnych informacji nadzór nad dochodzeniem ma przejąć dotychczasowy szef gabinetu Sessionsa Matthew Whitaker, któremu prezydent USA powierzył tymczasowe kierowanie prokuraturą. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Tradycyjne papierowe L4 przechodzą do historii. Od 1 grudnia zaczną obowiązywać zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Duże udogodnienie dla pacjentów będzie jednocześnie utrudnieniem dla osób, które tzw. chorobowe traktują jako przedłużenie urlopu. Zwolnienia będą natomiast trafiać do ZUS-u i pracodawcy. Na ewentualną kontrolę chory może być wezwany szybko, mailem lub telefonicznie, uprzedza rzecznik ZUS-u Wojciech Andrusiewicz. Osoby przedłużają sobie zwolnienia z tygodnia na tydzień. Wystawiane jest jedno zwolnienie na 7 dni. To zwolnienie się kończy, osoba idzie po nowe zwolnienie na kolejne 7 dni. My odbieramy nowe zwolnienie, do pracodawcy dopiero wpływa stare. EZLA. Elektroniczne zwolnienia lekarskie. W dobie elektronicznych mediów zjawiają się firmy, które monitorują profile społecznościowe swoich pracowników. Ekspert pracodawców RP Arkadiusz Pączka. Widzą, że pracownik dostarczył zwolnienia, a na profilach społecznościowych pokazuje, że jest za granicą, tak więc trzeba sobie jasno powiedzieć, że część tych zwolnień lekarskich była po prostu naciągana. Kontrole prawidłowości wykorzystania zwolnienia mogą przeprowadzać również sami pracodawcy. Mogą też do nas zgłaszać wnioski o przebadanie chorego. My sami obserwujemy przypadki, które nas mogą niepokoić, wówczas podejmujemy kontrolę. I trzeci tryb to losowo system komputerowy wybiera zwolnienia do kontroli. Po zmianach osoby na zwolnieniach lekarskich będą zobowiązane do informowania o ewentualnej zmianie miejsca pobytu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś więcej chmur, tylko na południu kraju miejscami przez cały dzień słonecznie. Na Suwalszczyźnie i Podlasiu możliwa mrzawka, rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od 8 stopni na Suwalszczyźnie do 12 w centrum i 16 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Jak głośno mam nastawione słuchawki, czy chyba się muszę ściszyć w takim razie. 569 wydanie już notuję w zeszycie, żeby nie zapomnieć. Rozpoczynamy. Irena Dan za konsoletą, Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Już chyba się nawet przywitałam. Musimy zacząć od utworu, którym zazwyczaj zaczynamy listopad, ale że tydzień temu idealnie był 1 listopada, to aż nie wypadało. Natomiast w tym tygodniu Max Richter, November. Thank you. Za każdym razem, kiedy słucham tego utworu, on brzmi tak, jakbym go słyszała po raz pierwszy, chociaż dobrze znam pod skórą każdą nutę i podejrzewam, że nie tylko ja tak mam, ale i większość słuchaczy, przynajmniej ciemnej strony mocy, bo my bardzo kochamy Maxa Richtera tutaj w tej audycji. Premierowo szykuję się do tego wejścia od kilku godzin już. Premierowo i z wielką przyjemnością będę zapowiadać teraz bardzo, bardzo, bardzo długi utwór. Kiedyś pamiętam, rozmawiałam ze Oskarem o tym, że powinien nagrywać więcej takich pięknych, długich utworów. No i proszę, i stało się. Oskar Cenkier, pianista, którego świetnie, naprawdę świetnie znamy po ciemnej stronie mocy. Między innymi dzięki jego zaskakującym połączeniom fortepianu i brzmień około elektronicznych, można by powiedzieć, i w dodatku jeszcze z domieszkami różnymi, efektami różnymi. Właśnie wydał album. Album nosi tytuł Bastion i posiada na sobie dwa utwory. Pierwszy ma 19:49, a drugi ma 22:49 i no dobrze. Nie mówiłam tego Oskarowi dzisiaj, ale oba zabrzmią po ciemnej stronie mocy z wielką radością. Oskar Cenkier Bastion i Sequoia Semper Virens. Thank you. zeszłym roku prequel, a w tym roku Bastion. Podoba mi się to, w którą stronę Oscar idzie. Bardzo mi się podoba i na pewno nie są to proste piosenki, proste utwory na fortepian. Sequoia Semper Virens, to oznacza sekwoję wiecznie zieloną. Drugi utwór na albumie Bastion. I nie mogę powiedzieć mini albumie, bo ten album ma 40 minut. Ale ja stwierdziłam, że to będzie nasz pierwszy utwór, który odsłuchamy z tego albumu. Drugi, na drugi musimy troszkę poczekać. Wyjątkowa audycja dzisiaj z tego powodu, że mamy dwóch artystów, którzy nagrali utwory bardzo długie. I jak weszłam dzisiaj do reżyserki, powiedziałam do pani Ireny, w pierwszej godzinie co utwór będziemy mieć wejście. I pani Irena na mnie spojrzała tak dziwnie, ale jak to? Ale pierwszy utwór będzie miał 6, ale drugi będzie miał 19:49, trzeci 16:42 sekundy, a czwarty 19:28. Teraz myślę, że niektórzy już zaczynają się domyślać, co to za artysta przed nami, co to za dwóch artystów, czyli duet przed nami, Dead Can Dance i Dionysus. Przepiękny album. Można by powiedzieć, że dwuutworowy akt pierwszy, jak akt drugi i oba akty. Przepraszam za chrypkę, to jest listopadowa chrypka. Oba akty dzisiaj po ciemnej stronie mocy. We'll be right back. Thank you. Nowy album Dead Can Dance Dionysus to dzieło tak kompletne, że szczerze nie wyobrażałam sobie, żeby po akcie pierwszym nie zabrzmiał natychmiast akt drugi. Yeah, I'm not.